Zoritxarrez, gure herrietako beste anitzetan parte hartzearekin lotura zuzena du emazte ala gizon izaiteak. Oraindik ere, emazteen parte hartzea mugatzen duten hainbat jai hitzordu daude gure artean. Behar bada gure entzulentzat, Irun edota Hondarribiako alardeak dira, ezagunenak anitz mintzatzen baikara, horren inguruan. Baina han eta hemen kuriositatez galdetzen hasiezkero, badira adibide frango. Elizondora joko dugu, plazara dantzara ekimena ezagutzera. Baztanen dago Elizondo, orotara 15 herri dira eskualdea osatzen dutenak. Eta hauetan mutil dantzak egiten dituzte bestetan. Izenak berak argi erraten du norentzat diren ezta mutil dantzak. Bada plazara dantzara ekimenak emazteen parte hartzea bultzatzen du, eta zorionez, aski ongi eta normaltasun osoz doa haien erronka, alegia, dantza hauetan ere, emazteek parte hartzea. Nora Salbots, ekimen honetako kideak Elizondon hartu gaitu, eta luz eta zabal mintzatu gara berarekin gai honen inguruan. Zermoz, Nora. Egunon, arrasongi. Beraz, esan dugu birritan plazara dantzara. Izena polita du eta ematen duenez atzean dagoena ere polita da. Azalduko diguzu? Bai, eta izenetik abiatzearen gonbidapen bada, bati bat. Eta izena uste dugu, bueno, berez baduelako jatorri badakizu ezer den bertsoietan oinarritutakoa, ez plazara dantzara eta gure herriaren geroa baikara. Eta hortan oinarritu genuen pixke gonbidapen bat nahi du izan, jendea animatu dadin, beldurrak atzean utzita, eta presioak eta presioak izan dira emakumeen parte hartzea ekiditeko edo nolabait ere, eta hori beldur hori gainditzeko gonbidapen bat izan nahi du, hori dantzatzeko gonbidapen bat. Beraz, gaian kokatuz, plazara dantzara taldea sortu zen, herriko dantzetan ere emakumeek parte hartu dezaten, ez publiko bezala bakarrik, baizik eta dantzari bezala ere. Bai, horixe da. Afera da eta pixkeko katziarren baztango herrietan, bada mutil dantzen ohitura, eta ohitura horren arabera gaueko 10ak aldera, hori ere aldatu baita, aigurretik izaten dira beste herri dantza batzuk, izan daitezkena fandango pulsalda, erromeri gizako herri dantza horiek, eta momentu batean iten da mutildantzen edo bloke hori. Mutildantza jendeak ulertzeko dira jauzien baztango aldaera. Beraz, iparraldeko jauzieak edo beharne aldean iten direnen baztango aldaera da. Eta bloke hori tokatzen denean edo, alegia mutildantzak hasten diren unean, batzuen arabera emakumeek retiratu beharko genuke plazatik eta ikusle gisara gelditu txalo botatzen, eta hortan biztan da musikariak diru publiko ordaindutakoa direnean, espazio publikoaz ari garenean eta besta giroaz ari garenean. Eta horrei aurre egiteko edo horrei jendea beldurri gabe dantzara atra dadin, hori da gure helburua eta lortzen ari garena gainera. Noiz sortu zen taldea edo noiz hasi zineten gogoeta horrekin? Egia erran gogoeta baditu 11 urte, lehenago 70. hamarkadan eta emakume batzuk saiatu izan dira dantzan, eta jaso izan dituzte oihuak, txestuak, irainak, eta batzutan inolako arazorik gabe ere dantzatu izan dute zenbait herritan. Eta gero, urte 80-90 inguruan liskar koskor bat izan zen hor baztandarren biltzarra beste egunean, eta geoztik nahiko apaldu zen saiakeroi, emakumeen parte hartzean saiakeroi. Berez, hola joan dira gauzak, eta 2000 urte inguruan, 2000 urtean hasiera horietan, emakume batzuk erabaki dute etziotela egoera horrei buelta eman behar zitzaiola, edo berek eskubide zutela, gogoa bazutela, ikasia zuten dantzan, eta parte hartzeko asmoa zutela. Hori historikoa, emakumeak beraz joan dira dantzan sartuz, herri batzuetan inolako arazorik gabe, bertzetan arazoak sortu dira. Aurtengo martxoan sortu da emakumeak plazatik atera nahi dituen talde bat. Eta pixkelenagotik ere, horren inguruan mugitzen ari ziren, emakume gizon talde batek erabaki du momentua zela antolatzekoa. Beraz, taldea osatzen dugunon artean, bada folklorea maite duen jendea, bertzeri gabe dantza gustoko duen jendea, berdintasunaren ikuspegi hori, bueno, hor lantzen duen jendea eta pixke denetik bada. Ba, hasi gara Prilla inguruan edo hasiko ginen gu. 15 herri inguru dira, baztan eskualdea osatzen dutenak eta zuk esan bezala dantza hitzordu horiek herrien besten karietara izaten dira anitzetan. Jada pasa dira herriei batzuetako bestak, aurten 2013an eta emakume asko atera dira plazara dantzara. Nola iraganda? Egiazki konten gaudet, gu gonbidapena prentxaurreko bat egin genuen, gonbidatuz jendea inolako lotxari gabe eta beldurri gabe plazara atera zedin, bertan beti plazan lagun bat izanen zuelakoz. Txistuak aitzeko edo gizartakoei aurre eginez, lagun bat izanen zuela, bertan izanen baitzen, mutilantza parekideen aldeko lagunik ikusle bezala edo dantzan ere parte hartzen. Uztaila asmentan gaude, pasa dira sei herri besta, eta sei horietatik batean ez dira egin, liskarrak ekidin nahian edo, bueno, erabaki hori hartu dut herrian, eta bertze bortzetan bai, mutildantza jo dira, eta parte hartze parekidea izan da, gizonezkoen, emakumezkoen onduan dantzatu dute, eta, bueno, gure postasunerako edo, inoiz ez bezalako dantzari kopuruak ikusten ari dira. Are gehiago, gonbidapena egin zen kanpotar, zein, bueno, bastandar guzi parte hartzera, eta kanpotik ere jendea etortzen ari da dantzara, ba, dantza maite duelakoz, mutildantza maite ditulakoz. Elizondoko bestak uztaila bukaren inguruan izaten dira, behar bada, bueno, oraindik aste batzuk falta dira, ze giro dago herrian, ze ezakit ze usaintzen duzue, presta odete egingo duzue? Bai, bai, Elizondon badira iruzpala urte, 2009an, hain zuzen ere, orduko ziztulariek bi emakume dantzara edo, bueno, emakume batzuk dantzara animatu zirelarik, jotzeari utzi zioten. Modu horretan, bueno, ez dakit eskarnio publiko bat edo zer egin nahi izan zuten emakume hoiekiko, aferada geroztik eta herriko batzarreak erabakita ziztulariak edo soinulariak aldatu direla, eta geroztik herriko plazan gaueko 10etan neska zein mutile gizonek denek dantzatzen duten, nahi duenak dantzatzen du. Hoi da gaurko egoera. Aferada Elizondon juntatzen dela ikuspegi horren kontrako jende kopuru handiena, multxo bat bada. Horren kontra da dena eta egiten dute boikot gisako bat. Eta orduan gaueko 10etan bertze mutilantza bat antolatzen dute, bertzetoki batean, non bakarrik gizonezkoek dantzatu dezaketen. Alde batetik boikot bat da, erraten dute hori mutilantza tradizionala dela guretako horrek tradizioarekin zer ikusi gutxi dauka, eta nahi baduzu azalduko dizuet zergatik. Boikot bat da, ordu berean antolatzen denunean, beraz, programa ofizialai paralelo egiten zaion, eta hori ordu berean denez, jendea banatzeko nahikeri hori daukan saiakera bada. Eta pentsatzen dugu, bueno, guk ez dakigu zer eginen duten, guk segituko dugu plazan dantzatzen, ofiziala gaur egun Elizondon ere parekidea baita. Eta hori da, eta bueno, berdin segituko dugu, egon gara herriko alkatiak intabar, eta dirudienez bai gauza berdin segituko duela programazioari dagokionez. Behintzat, herriko etxearen partetik, gertukoen duzuen instituzioaren partetik, babesa jaso duzue? Bai, bueno, badakizu baztanen badela herri bakoetxean zinpeko alkate bat, gehi, baiarako alkatea dena ura talde politikoek eta antolatuta da, edo, bueno, osatuta da juntetxe hoi, eta gero badire herri batxarrek antolatutako ordezkariak edo zinpeko alkateak. Bai zinpeko alkate, herriko zinpeko alkatearen aldetik, bai aurrekoa, oraingoa, bai eta baiarako alkatearen aldetik, biztan da, dira, bueno, ba, alkatetza berria izan ez geroztik, ba, erabateko babesa jaso dugu are gehiago, baztango alkatea gaur egun emakumezkoa da, eta horregatik nion, tradizioari jarraiki, bera izan zen, alkate jarri zen urtean, mutildantza ireki zuena. Tradizioari jarraiki, diot, ze tradizioaren arabera, mutildantzak bi funtzio nagusi izan ditu, batetik errituala edo zeremoniala edo egun seinalatuetan, eta bertzetik ludikoagoa edo divertitzekoa, gauez egiten den hori ez dela. Orduan, tradizioan, momentu zeremonial edo erritual horietan, herriko agintariek dantzatzen dute edo irekitzen dute mutildantza hori. Beraz, herriko agintaria emakumezko baden egunean, berak autu hori egin du tradizioari jarraiki, berak mutildantza irekitzekoa. Batzuk horrekin ez dira konforme izan, baina behintzat bastango instituzionaletik erabateko babesa badu honek, bai, aldaketa honek. Euskal Herrira zabalduz, ez dakitze aurre iritzi edo aurre ikuspen daukazen hobeki esan da, gure eskualdean, Bebedaso eskualdean, Irunen eta Hondarribian ere badago alardearen inguruko polemika bat, emakumeen parte hartzearen inguruan, Jaizkibel konpainia dago Hondarribian eta Irunen aldiz bi alarde ezberdin egiten dituzte, eta aldiz bi herrietan gertatzen dena da tokiko instituzioen aldetik babesik jasotzen ez dutela. Zuek aldiz bai, herritarren partetik aldiz ze giro edo nola ikusten dituzue belaunaldi berriak? Alde batetik Irun eta Hondarribiko horrei dagokionez, nik ez dut ongi, bueno, bai ezagutzen dut, baina batik bat prentsatik eta kanpotik, Bada hemen klabea iduritzen zaigun gauza bat eta zera da. Tradizioa eta hainbeste goiti eta beiti erabiltzen duten hoiek, ba ez dakitze ezagutza dituzten tradizioa berari buruz, baina tradizioaz indute une kongelatu bat, historian nonbait kongelatu duten une bat, eta atzentzen zaie tradizioa traditiotik datorrela, beraz ematetik. Beraz, tradizioa guretako ematea eta hartzea da. Eta emate hartze hori baden bitartean, alegia transmisio hori dagoen bitartean, tradizioa mantentzen da. Eta ez hori bakarrik, tradizioa lotzen dute gure kasuan gizonezkoan egiten dute tradizioaren irakurketa erabat murritz bat, ze ikusten dute tradizioa eta bakarrik begiratzen diote gizonezkoan parte hartzeari. Eta lehen aipatu duten bezala, tradizioz komponente ludiko bat eta ritual bat izan ditu mutildantzak, gaur egun gizonezkoen eta hori tradizioari begiratzerakoan bakarrik begiratzen diote generoaren afera horri, begiratu gabe gizonezkoen lehen aipatu duten mutildantza paralelo edo boikotorren antolatzaileek beren mutildantzan ez dutela alkaterik, ez dutela plazarik, ez diotela tradizioz izandako orduari eusten, eta berez tradizioaren ulerkera murritz horren arabera tradizioa da gizonak bakarrik egotia. Gizonak igual zaizkie umeak izan, mutilak izan, gizonezkoak izan, beraz ezkonduak ezkongabeak, mutildantzak zentzurretan ere sikera generoari dagokionean hori ere hausten dute. Uste dugu gizarte patriarkal honek erraski uzten diela edo bueno, gizarte patriarkal horretan erraski uzten diotela argudio horrei, berriz tradizioz sekula beltzek ez dute dantzatu, tradizioz ez dakigu homosexualik egonote den, tradizioz beraien tradizioaren ikuspegi horretan kanpotarrak etzeuden, bertzerik gabe herritarrak ziren, beraz ikuspegi horrei eutxita, ikuspegi xenofoba litzateke, arrazista balitzateke, homofoba izan daiteke, matxista biztan da. Generoa ere oso modu biologizistan ulertzen dute, sexua eta hortik haratagoko ikuspegirik ez dute. Eman dituzun arrazoien arabera, badirudi, hola, kanpotik begiratuta, egoskorkeriz eramandako ekimen bat bezala dagoela. Bai, aski kuriosoa da, ze gizarteek, jendarteek, unean, uneko historial momentu desberdinetan, beraien errealitatera eta ikusmoldera, eta representazioetara eta hoien arabera antolatutako erritualak egin izan dituzte. Erritual horiek moldatu izan dira gizarteak garatu diren heinean, ez dela, hain zuzen ere funtzio sozial batzuk eta representazio batzuk betetzen dituztelako errito horiek. Berriz, kasu honetan, dirudiena da nahiko luketela jendartea erritora moldatzea, eta hori irrimangarri bada edo erridikulo bada. Afera da, mutildantzak bizirik dagoen errito badirela, beraz ez daude museo etnografiko batean edo ez dire antzerki baten oholtzan ikusten diren representazioa, baizik eta bizirik dagoen tradizio bada, bizirik dagoen heinean bere jendartera moldatu dena. Beraz, ez dakit alde ludikoari begiratuko bagenio ere, ze alde ludiko bat dauka, nori juka dakioke 21. mendean, bere herriko plazan dibertitzea gaueko 10:00, gero rantxerak hasiko era dantzatuko ditu, edo fandangoa joko dute dantzatuko du, zergaitik aterako duzu, edo nor da gai, inor bere plazatik ateratzeko dantzan une horretan ez dela. Ze eskubide duzu bertze pertsona horren mugimenduak edo askatasun hori ukatzeko. Eta, bueno, ez dakit non ikusi da 21. mendean gizonezkoendako bakarrik den espazio publiko bat, gizonezkoak bakarrik dibertitzen. Babese sozialari begira edo, belaunaldi berriak nola kokatu dira edo, ze susmatu duzue? Jarraikiko bagenu tradizioaren argudio horretan, tradizioa 10 urteko aur baten dako gizonezkoak eta emakumezkoak elkarrekin ikustea da. Zebera jaio denez geroztik, beti ala ikusi ditu plaza gehienetan. Babesa pare bat herritan kenduta erabatekoa da. Izanen da, bere, bueno, arazoa dauzkana, baina inongo arazorik gabe, esan nahi du, bere pegak edo dauzkana, inongo arazorik gabe dantzatzeute emakumezkoek plaza ia denetan, gelditzen dira pare bat herrinon, eta orduan, bueno, babesa, dantza bukatzen denean herriak txalo botatzen du, inoiz baino parte hartzea handiagoa bada, beraz, babesa bada. Badire, hor barna, esatutenek, bai, hau, ez da mutil dantza, mutil itzari eusten diote, ez, ja, bertzargudi horik ez dagoenean, orduan horrek ere, bueno, erantzuna erresa du, ezpata dantza, milaka ezpata dantza ezagutzitu Euskal Herrian, ezpatarik erailtzen ez dutenak, edo, bastandik atera gabe, erratzun bada ohitura bat inautetan egiten dena, damak izenekoa. Eta damak duela 8 urte arte dena gizonezkoak ziren. Eta sekula ez dugu haitu inor esaten, damak izena du eta nola dena gizonezkoak. Buelta matearen argudio, bueno, utxorreiz, utxala ez du atzean ez dauka, gibelean ez du bertzerik. Ordan babesa bai, bada. Beraz, amaitzeko nora, Elizondoko bestak dira hilabete bukaeran, itzorduaren egun zehatza, gaboko 10:00 badakigu, izanen dela, baina eguna. Bere, Santio bestetan, bezperean ezbertze, bueno, bastanen nola egiten da, Bezperean ezbertze, bertze egun denetan, gaueko 10:00, herriko plazan izaten dira mutildantzak. Eta horretaz gain, hoiek dira, hain zuzen ere, funtzio ludikoagoa edo dibertitzeko funtzioarekin, ohituraz jo izan diren dantzak, mutildantzak, eta gero badira, patroiaren egunean edo seinduaren egunean, meza nagusia eta ondoan egiten dena. Hori da, funtzio zeremonialagoa daukan mutilantza hori. Hori izaten da, ba, meza nagusia Elizondon goizeko 12:00 baldin bada, ba, aura bukatuta, Elizondoko plazan izanen da ere mutilantza bat, duela 2 urtez geroztik parekidea dena, eta herrikoia biztan da, ba, edo zeinek partu hartzen albaitu. Ba, nora, mi esker, elkarrezketa eskeni izanagatik eta zorte hon. Zuei, bueno, azteko gure errealitate hori eta gure argudiak aitu nahi izateagatik, eta, bueno, ez nuke akitu nahiko Ondarribin eta Irunen borroka hori parekidetasunaren aldeko borroka hortan dabilen jendeari besarkadarik beroena bidali gabe, hain zuzen ere, bueno, hemen ere baitakigu une batzutan zein gogorra den patriarkatuari eta hori ikuspegi hegemoniko horrei aurre egitea, ez dela, eta zein gogorra, bueno, maila sozialean eta unistan ere, maila personalean ere, beraz hemendik doala gure aldetik besarkadarik beroena. Bakarrik nahi sexu bola zentzat, ez dizu zure gehiagia sola. Emakume ahazala ez durrak, haragin guztan baino gehiago da. Gizonezko batzuk emakumea, ez iraten dutela egia da, baina guzti horiek gauza bakarra daukate beraien buruetan. Ez da zer gertatzen gehien, zezu makina baino gehiago da. Emakumea gizakia da, zezu makina baino gehiago da. Emakumea gizakia da. Gauza bakarra buron badaukazu, papiko garri bat apesakezu. Gauza bakarra buron badaukazu, papiko garri bat apesakezu. Chit on the mic, it's all bottom to ladies. Let's hit it, it's special, there we go. Cuando me tocas, guacha, guacha. Respect legal, piquinilla. Respect legal, leilía. Respect legal, piquinilla. Respect legal, leilía. El infierno la tonta, el bus la bonía. Y toda la patria, el dolor está ahí. Escucho que amas todo lo que veo aquí, tuí. Vuelto la tonta, hasta vuelto la patria. Respect legal, piquinilla. Respect legal, leilía. Respect legal, piquinilla. Respect legal, leilía. Elles viennent dans les sons quand c'est sur la partie. Quand y'a un feeling, une écoute mélodique. Il y a un bon feeling, man, et qu'il est taille.